Як я была і вайся, і матке пробаторніцою, повісіла шендеренде над оконіцою. Нехай тоє шендеренде поматається, нехай моє синівочка закохаються. Повісіла я пацюрки на білою шею, хоче любити Іваня або ти Василю. Кума ж моя, кума люба, кума люблена я, чом же ж тебе сороченька не зароблена я? І не умита, і не сшита, і не качана я, ще й до того у сусіда позичана я. Черевік невелік, тож мені татка купив, повісіла на кулачку злодії із ковхопів. Ой, хоч я не богата, то мой татко богач, я купив мені черевічки, аж за п'ятки скрип'ять. Аж за п'ятки скрип'ять, аж за п'ятки скрип'ять, а за мною молодою той сі хлопці кип'ять.